1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Een jeugdige verdachte die in een online filmpje lacht om de strafeis nadat hij een andere jongen heeft doodgestoken. De detentie in de jeugdgevangenis zien als chillen en uitslapen. Als het jeugdstrafrecht niet meer toereikend is, wat helpt dan nog wel? Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Ewout de Jong. De afspraken die Nederland in 2021 met Marokko maakte over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers hebben nog weinig effect. Dat ontdekte de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. Slechts kleine aantallen overlastgevende asielzoekers blijken te zijn uitgezet. In Ter Apel en Budel, waar veel Marokkaanse asielzoekers verblijven, merken ze nog niks van die zogenoemde Marokko-deal. Dit soort cijfers maken niet echt een indruk op mij. Volgens mij is het een druppel op een gloeiende plaat. Wat wij zien is in ieder geval hier op lokaal niveau daar in ieder geval nog weinig van terug. Ja, dat is veel te weinig. Dat is een slecht resultaat, zo zou ik het eigenlijk willen omschrijven. En dat is weinig hoopvol voor ons hier in Ter Apel. Staatssecretaris Van der Burg laat in een reactie op het nieuws weten dat het lastig is om mensen uit te zetten, omdat ze nieuwe asielprocedures opstarten en zich onttrekken aan toezicht. In Kosovo zijn 700 extra NAVO-militairen aangekomen om de rust te bewaren in de regio. In het noorden van het land braken begin deze week gevechten uit. De Servische gemeenschap protesteert tegen de aanstelling van 4 burgemeesters van Albanese afkomst. De etnische Serviërs in hun gemeente hadden de burgemeestersverkiezingen geboycott, waardoor de Albanese-Kosovaarse kandidaten als winnaar uit de bus kwamen. Bij het geweld dat daarna uitbrak raakten 30 NAVO-militairen en 50 Servische demonstranten gewond. Internetbankieren en de app van ING kampen al uren met een storing. Klanten kunnen niet inloggen en ook iDeal betalingen kunnen niet worden verricht. De problemen begonnen rond het middaguur en treffen zowel zakelijke als particuliere klanten. Hoe lang de storing bij ING nog gaat duren is nog onduidelijk. Het kabinet wil het concurrentiebeding wat veel werknemers in hun contract hebben staan beperken. De bepaling kan volgens minister Van Gennep nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen te beperken. Maar vaak is een concurrentiebeding niet nodig en hindert het de doorstroming op de arbeidsmarkt. Zwitserland wil niet dat Nederland daar tanks koopt voor Oekraïne. Het parlement is tegen. Nederland wilde via Zwitserland tientallen Leopard-tanks kopen. En Zwitserland is neutraal, maar keek of het via een aparte weg toch tanks kon leveren. Maar die wet is dus weggestemd. Heineken haalt door het hele land reclameposters weg omdat de modellen die zijn gebruikt er te jong uitzien. De gezondheidsdeskundige had op sociale media geklaagd dat de modellen er te jong uitzien. Ze waren hem meteen opgevallen. Ja, die zien er wel erg jong uit. In ieder geval geen 18. En dat is eigenlijk niet zoals het hoort, omdat je natuurlijk geen reclame mag maken voor en door jongeren die nog niet de leeftijd hebben om alcohol te kopen en te drinken. Ja, dus daar heb ik dan maar eventjes aan de bel getrokken, want ik vond het eigenlijk niet kunnen. Modellen in alcoholreclames moeten volgens de reclamecode 25 jaar of ouder zijn. Omdat de modellen er niet zo uitzien, heeft Heineken de posters overal weggehaald. In een ravijn in het westen van Mexico zijn 45 plastic zakken met menselijke resten gevonden. De lokale autoriteiten denken dat de lichaamsdelen in ieder geval voor een deel zijn van 7 vermiste medewerkers van een callcenter. Met een helikopter zijn de zakken uit de ongeveer 40 meter diepe kloof gehaald. Familieleden van de vermiste callcenter-medewerkers zijn al op de hoogte gebracht en moeten mogelijk hun naasten identificeren. In het deel van Mexico waar de resten zijn aangetroffen is al tijden veel drugsgeweld. Het weer op steeds meer plaatsen zon met een stevige noordoostelijke wind. Het is een graad of 17 aan de kust tot plaatselijk 21 graden in het binnenland. Morgen wat meer zon en 19 tot 24 graden. Het blijft stevig waaien uit het noordoosten. De dagen daarna weinig verandering. Ewout, dankjewel. Ja, druk op de weg horen we van Robert Vriezen bij de ANWB. Dag Robert. Dag Suzanne. Inderdaad, kleine 500 kilometer file bij elkaar. De avondspits is eigenlijk al in volle gang. De meeste vertraging rond Rotterdam en op de wegen ten zuiden van Utrecht richting Noord-Brabant. Bijvoorbeeld de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij elkaar 10 kilometer file tussen Culemborg en Waardenburg met dik een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook bij knooppunt Ketelplein als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Je komt bij Den Haag-Ypenburg daar al in 11 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En er gebeurde een ongeluk op de N36 vanuit Ommen naar Almelo. Bij de aansluiting met de N34 nog 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie En vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op cosum.nl/detoekomstisplant. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Bij jouw oude bank, jij tot €500 korting op een nieuwe. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is de kleinste partij in de regeringscoalitie, maar juist daarom is het voor de ChristenUnie extra belangrijk gezien te worden. In een coalitie die van crisis naar crisis lijkt te hobbelen. Morgen is het eerste partijcongres voor Mirjam Bikker als nieuwe partijleider. En wij spreken haar straks. Feit of fictie, Lammert, over oude vaders. Ja, en vooral over of kinderen van oude vaders zelf minder snel kinderen willen krijgen. Dat hoorden we naar aanleiding van de zoveelste gezinsuitbreiding van de 79-jarige Robert De Niro en de 83-jarige Al Pacino. Eerst boze huisartsen. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Huisartsen vrezen dat ze in de toekomst te weinig tijd krijgen om hun patiënten te zien. Ze willen gemiddeld 15 minuten per patiënt. In het Integraal Zorgakkoord staat dat ze die ook krijgen. Maar daar lijkt nu toch aan getornd te worden, Lammert. Wat is er aan de hand? Ja, vorig jaar september ondertekenden heel veel organisaties het Integraal Zorgakkoord. De Landelijke Vereniging van Huisartsen tekende alleen niet. In dat akkoord maakten zorgpartijen afspraken over passende zorg, de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Maar de huisartsen wilden een garantie van verzekeraars dat er structureel meer geld kwam, zodat ze langer hun patiënten kunnen zien. En dat leek ook te gebeuren, maar nu is er een conceptadvies uitgelekt van de zorgautoriteit. En daarin staat dat er niet structureel meer geld voor patiëntencontact komt. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar opnieuw besluiten hoeveel geld huisartsen krijgen om patiënten te zien. Nou, nu contact met huisarts Roelien Vossers van de actiegroep Bevlogen Huisartsen. Mevrouw Vossers, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we komen zo bij dat advies van die zorgautoriteit. Maar eerst even, waarom wilt u per se meer tijd voor de patiënt? Gemiddeld 15 minuten. Waarom is dat zo'n halszaak voor u en uw collega's? Ja, dat heeft te maken met 3 ontwikkelingen van de laatste jaren. Die ertoe leiden dat er echt meer tijd nodig is. Veel zorg die vroeger in de ziekenhuizen werd gedaan, bijvoorbeeld voor diabetes, suikerziekte of voor COPD, een bepaalde longziekte, zijn naar de huisartsen overgeheveld. Er is complexere zorg gekomen. Mensen leven langer, wonen langer thuis, hebben meerdere ziekten tegelijk. En er zijn wachtlijsten in de zorg. Bijvoorbeeld in de GGZ zitten 80.000 patiënten te wachten tot ze geholpen worden. En ook in de ouderenzorg zijn wachtlijsten. En al die mensen in hun wachttijd komen natuurlijk bij de huisarts terecht. Dus al die ontwikkelingen tezamen maken dat huisartsenzorg veel en complexe problemen hebben. En ja, uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als huisartsen iets meer tijd aan de consulten kunnen besteden, dus iets meer tijd met hun patiënt hebben om de problemen te bespreken, dat ze dan de zorgvraag beter in beeld hebben, de patiënt blijer kunnen maken. En dat er ook veel minder verwezen wordt. Dus het levert ook kostenbesparing en efficiëntie op. Met zeg maar 5 minuutjes extra. Want daar komt het dan in feite op neer. Ja, er zijn proeven gedaan waaruit dat is gebleken. Maar hoe kan het dan dat er minder verwezen wordt als u 5 minuten extra heeft met de patiënt? Als je een patiënt voor je hebt en je hebt eigenlijk niet heel goed tijd om de hulpvraag uit te diepen, dan kan het zijn dat je denkt, nou, ik moet snel doorpakken. Laat ik verwijzen, dan is de patiënt weer tevreden. Heb je iets meer tijd, dan kom je er soms achter dat er eigenlijk een andere vraag achter zit. En is een patiënt veel meer geholpen. Het kan ook zijn dat er al onderzoek gedaan is, wat dan bijvoorbeeld dubbel wordt gedaan. Er zijn eigenlijk allerlei problemen. Dus het is niet alleen in de spreekkamer zelf, maar de problemen zijn ook ingewikkelder. Omdat er vaak meerdere tegelijk zijn. Dus dan heb je tijd nodig om het dossier door te nemen, om samen goed te kijken wat de beste vervolgroute is. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende factoren. Maar goed, de ene keer kom je bij de huisarts en is het iets vrij eenvoudigs, een verstuikte enkel of een ontstoken teen of wat dan ook. En een andere keer dan meld je en dan praat je met een mevrouw in de balie en die zegt dan van, nou weet je wat, ik boek even een dubbelconsult in. Dus dan zijn er toch al mogelijkheden om het een beetje aan te passen? Ja, die mogelijkheden zijn er zeker, maar structureel is het altijd nog zo dat wordt uitgegaan van 10 minuten per consult en dat van huisartsen verwacht wordt dat ze daarnaast ook nog allerlei andere werkzaamheden doen die niet binnen die 10 minuten passen. En we hebben dus behoefte aan structureel gewoon meer tijd voor patiënten, zodat we daar allemaal niet dat op onze eigen manier kunnen delen, die ook het beste is voor de patiënt. Ja, en structureel meer tijd kost structureel meer geld. En dat is dus eerst toegezegd. En uiteindelijk blijkt het niet zo structureel als het eerst leek. Hoe voelt dat dan voor u nu? Ja, het is echt heel jammer. Huisartsen zijn daarover enorm teleurgesteld. En vooral ook heel bezorgd. Het is een belangrijk onderwerp geweest bij de onderhandelingen over dat integraal zorgakkoord. De minister heeft zich ook zelfs persoonlijk garant gesteld. Gezegd dat hij er echt voor in wil staan dat dit ook van de grond komt. En het is ook iets waar huisartsen al sinds 2018 op wachten. En op wat ze ook sinds die tijd... Het was u ook beloofd. Ja, precies. Ja, bent u dus, dan een beetje, om het netjes te zeggen, bedrogen? Ja, ik denk dat huisartsen zich wel bedrogen voelen hierdoor. We moeten natuurlijk even afwachten hoe het uitpakt. Maar de minister is gevraagd om een reactie op het conceptvoorstel van de NZA, waar de huisartsen zich zorgen over maken en waar dus die structurele vergoeding voor een deel weer ontbreekt. En daarvan heeft de minister gezegd, ja, ik heb vertrouwen in de NZA en geef ze even de tijd. Aan uw intonatie maar hoorde goed. Ik een beetje aarzeling. Dat klopt, het concept geeft geen vertrouwen in ieder geval. Ja. Lammert, de minister, dat is minister Kuipers van VWS. Die is hier verantwoordelijk voor. We hebben hem ook zelf gesproken. Ja, onze collega Marloes Lemsom heeft hem in Den Haag net even aan zijn jasje getrokken. Ze vroeg hem of hij die zorgen van de huisartsen weg kan nemen. Kunt u de huisartsen geruststellen? Want zij zeggen, wij zijn met dat zorgakkoord akkoord gegaan. Omdat de minister ook zei, dat wordt structureel gefinancierd. Nu lijkt dat toch niet zo te zijn. Ik kan de huisartsen geruststellen dat ik mij volstrekt houd aan het integrale zorgakkoord. En daar hoort ook bij een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit ten aanzien van hoe je dat voor de komende jaren structureel behoudt. Ja, maar als de Nationale Zorgautoriteit het dan niet doet op die manier waarop het dus huisartsen toch beloofd is, ook door u, gaat u daar dan nog voor liggen? Zegt u dan, huisartsen, ik ga het regelen op de manier waarop we het hebben afgesproken? Ja, dan kan ik alleen maar herhalen. Ik houd me echt strikt aan het integrale zorgakkoord. Dus laten we daar ook even niet op vragen. Zegt u dan niet gewoon ja? Omdat ik me houd aan het zorgakkoord. Maar ik moet wel een NZA-advies. Zo is het heel gebruikelijk. Zo doen we dit altijd. Ja, Roelien Vossers, de minister die denkt u gerust te stellen. Hoe voelt dat nu bij u? Nou, dat heeft hij helaas niet gedaan. Ja. De minister heeft de mogelijkheden en de bevoegdheid om de NZA-instructies te geven. En ik vind ook dat hij daarvan gebruik moet maken in dit geval. Het concept wat er ligt, is geen waarborg. Dat is dat maakt niet waar wat beloofd is. Maar in dat concept staat dan van we kijken er elk jaar opnieuw naar. Het kan toch ook zo zijn dat het ene keer dat er wat meer geld nodig is en de andere keer wat minder. En verzekeraars die moeten natuurlijk ook goed opletten. Waar gaat al dat geld heen? Ja, dat klopt. Verzekeraars moeten goed opletten, de overheid moet goed opletten. Maar ze moeten ook vertrouwen stellen in huisartsen. Want huisartsen weten heel goed wat nuttig is voor de patiënt en hoe ze efficiënte en ook kostefficiënte zorg kunnen verlenen. Dus dat vertrouwen moeten ze de huisartsen geven. Daar vragen de huisartsen ook heel lang al naar. En er is geen enkele reden waarom de huisartsen dat niet zouden kunnen krijgen. En een structurele vergoeding is belangrijk, omdat huisartsen ook in de toekomst moeten kijken. Ze moeten personeel kunnen aannemen en weten dat ze volgend jaar dan ook nog de vergoeding hebben om dat personeel te kunnen betalen. Ja, maar... En de zorg te kunnen bieden die ze hebben beloofd. Maar dat personeel is nu al niet te vinden. Huisartsenpraktijken zitten overvol. Heeft u eigenlijk wel tijd voor die 5 extra minuten? Ja, omdat het uiteindelijk tijd bespaart. Ja, want u zegt er komt zoveel meer op ons af en dit zouden we moeten doen. Mevrouw Vossers, ik hoor voortdurend het woord vertrouwen. Vertrouwen van u richting de minister, richting de verzekeraars. Verzekeraars die waarschijnlijk de huisartsen ook niet helemaal vertrouwen. Hoe gaat u dat oplossen? Ja, ik denk dat we het alleen kunnen oplossen door te laten zien dat we het vertrouwen waard zijn. En huisartsen hebben dat ook in het verleden al wel laten zien, hoor. Want uit onderzoeken blijkt ook wel dat er in huisartsenland nauwelijks gefraudeerd wordt. Huisartsen leveren 80% van de zorg. Ze kunnen 80% van de zorgvragen in de spreekkamer oplossen tegen 6% van de zorgkosten. Dus ik denk dat als het gaat om dit soort zaken, dat de prioriteiten van de verzekeraars en van de minister elders moeten liggen. En dat de minister gewoon gebruik moet maken van zijn verantwoordelijkheid om de NZA te vragen gauw met een tariefbesluit te komen voor de toekomst. Kunt u uw handtekening nog uitgummen onder het zorgakkoord? Nee, ik denk dat dat niet gaat. Hè? Dan wens ik u succes met het verder tot elkaar komen. Roelien Vossers was dat van de actiegroep Bevlogen Huisartsen. We hadden het over de huisartsen die garanties willen. Extra geld om meer tijd te hebben voor de patiënten. En zometeen, 49 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor jongeren die dan bij ouderen gaan wonen. Die woonvorm die biedt voor allebei de groepen voordelen. En welke dat zijn, dat ontdekte onze verslaggever. De files, Robert. 500 kilometer staat er, Suzanne. De avondspits is in volle gang. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe. 17 kilometer met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je op de A2 als je vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer file. En er is nu een ongeluk gebeurd op de ringweg van Amsterdam. De A10 bij Amsterdam Hemhavens vanaf Landsmeer. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Eén vandaag. Lammert van Gogh. Ja, het Van Gogh Museum bestaat vandaag 50 jaar. En hoe mooi was het geweest om alle Van Goghs een keer bij elkaar te zien op een overzichtstentoonstelling à la Vermeer. Maar dat gaat niet gebeuren. Sterker nog, enkele Van Gogh schilderijen zijn nog steeds spoorloos. Zo is de lentetuin van het Groningen Museum, dat 3 jaar geleden uit het Singer Museum werd gestolen, nog steeds niet terecht. Maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd, vertelt kunstdetective Arthur Brandt. De toenmalige dief die is gepakt en die heeft 8 jaar gekregen. Die heeft destijds niet alleen de Van Gogh gestolen, maar ook de Frans Hals. En degene die hem destijds gekocht heeft, dat is uit onderschepte berichten is dat gebleken. Dat is een drugshandelaar die nu vastzit voor drugstransporten. Ja, die heeft hem destijds gehad. Of die hem nu nog heeft, dat is de vraag. Maar dat is een beetje de stand van zaken. Het werk is in ieder geval niet terug. Ja, maar hoe kan dat dan? Ze weten wie hem heeft gestolen, ze weten wie hem heeft gehad. Dat is toch een kwestie van gewoon goed zoeken? Nou, dat is altijd het probleem met kunstroven. Een schilderij is natuurlijk vrij klein. En logischerwijs legt iemand die een schilderij steelt hem niet onder zijn eigen bed. Die belt een oud-tante of een vriend of een neef. Dus als er dan een inval komt, dan wordt zo'n werk vrij zelden aangetroffen. Dus dat is ook hier gebeurd. Ja, en waar het werk zich bevindt, dat is de vraag. Wel zijn er vorig jaar nog een paar foto's weer opgedoken. De Telegraaf meldde toen dat er het museum benaderd was met foto's. Alleen daar is verder ook niks uitgekomen. Dus ja, hij moet ergens liggen. Ja, maar waar? Kunstdetective Brand heeft misschien wel een idee. Waarschijnlijk is dit werk gewoon in de onderwereld circuleert dat als betaling voor bepaalde zaken. En ja, hopelijk komt er uiteindelijk dan een groep die denkt, ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? Of die denkt van, dit brengt ons alleen maar problemen als we ermee gepakt worden. Ja, dan kan het wel eens gebeuren dat een werk terugkomt. Ja, maar nu maak ik me toch een beetje zorgen. Want hoe veilig is dat voor de schilderij als het als betaalmiddel achter in een kofferbak van een crimineel rondslingert? Nou, dat is altijd het probleem. Dit soort werken, kijk, in een museum hangen ze natuurlijk aan een muur. Er is klimaatcontrole, allerlei zaken waar echt experts bij betrokken zijn. En ja, in dit soort gevallen, ze worden wel eens aangetroffen in een kofferbak of achter een dubbele muur waar het vochtig kan zijn. Dus ja, het moet ook niet 10 jaar gaan duren. Brandt is ervan overtuigd dat de Van Gogh binnen 1 of 2 jaar weer terecht is. Maan, een goldband, stiekem. Jongeren die met ouderen in een zorgcomplex gaan wonen, die kunnen binnenkort in ruil voor lichte zorgtaken een flinke huurkorting krijgen. Er wordt structureel jaarlijks 49 miljoen euro voor vrijgemaakt. Christian Mali is een voorloper in dit verhaal. Hij woont al 3 jaar in verpleeghuis De Cipressenhof in Enschede. En onze verslaggever Joris Kreugel zocht hem op. Het hek gaat automatisch open omdat er een auto achter me stond. Even kijken, waar moet ik zijn? Goedendag. Ja, ik moet hier zijn, ja. Ja. Ik ben op zoek naar een student, Christian. Ja, ik begrijp me, 12. Het zijn hele kleine huisjes eigenlijk, hè? Zit er ook een verdieping op, of zie ik dat zien? Nou, ja, er zit een zolder op. Ah, zie je waar? Kijk eens. Ja. En hier woon jij, zo? Hier nou, een luxe seniorenwoning hier. Je bent toch nog student? Klopt. Dat is goed voor elkaar. Ja, het enige is dat je tussen allemaal ouderen woont en mensen die dementeren. Precies, precies. Ja, dus ik woon niet in een... dus wel op hun complex, inderdaad. Ja. Volgens mij heet het een aanleunwoning, als ik het goed heb. Je moet wel iets voor terug doen dat je hier woont, hè? Ja, correct. Dus 30 uur per maand, ongeveer 7 uur per week kom ik langs. En dan vooral met muziek, want ik hou van muziek. Ik hou van doen aan muziektherapie, mijn opleiding. Daarnaast wandel ik graag en doe ik spelletjes met ze. Een kopje thee drinken. Hoe oud ben je? Ik ben net 28. Oh, dan ben je al lang bezig. Bijna eeuwige student. We staan nu in je woonkamer. We hebben zicht op. Ja, dus als we door ons raam kijken, dan zien we een woonkamer van de oudere dementerende bewoners. Ja, dat is gewoon een huiskamer. Er zijn echt letterlijk mijn buren of bijna gewoon bijna huisgenoten op deze manier. Ze zwaaien soms, zwaai ik soms terug. En je moet werken, hè? Zeker, ja. Zullen we naar de overkant gaan? Laten we dat doen. Leuk. En je gitaar staat al klaar? Neem mijn gitaartje mee. We stappen de deur uit en... 15 meter? Ja, zoiets, 15 meter. Maar ik vind het wel aan de ene kant, als student zijnde, je bent dan wel 28, een soort eeuwige student, maar dat je dan op zo'n complex met allemaal ouderen woont. Want je bent de enige, hè? Op dit moment wel, ja. Ik ben nu de enige student die hier woont. Ik heb wat huisgenoten gehad. Het is niet voor iedereen geschikt. Mijn laatste huisgenoot die kon niet zo goed tegen het hek. Want het is toch wel een gesloten afdeling. Dus het moet wel bij je passen. Maar voor mij is het perfect. Hallo. Het is bijna uitverkocht. Al zeker iets van, ik denk een mannetje of 10. Hè? Ja, je mag ook dansen hoor, Ineke. Als je... Ik kom zomaar binnen. Ja. Maar zijn er nog verzoeknummers ook dan? Of niet meer van Duitse slager? Ja, ik weet niet of die Duitse slager zingt. Ik vond nog wel een Duitse slager voor Gerrit. Ja. Die heb ik altijd achter de hand. Ja, kan je die even laten horen? Ja, die gaat zo. Danse mit mir in den Morgen. Danse mit mir in das Glück. In deinen Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik. Mooi, mooi. Prachtig. Ja, heel tevreden, ja. Vindt u ervan dat hij hier even met zijn gitaar langskomt? Ja. Wat vindt u daarvan? Heel leuk. Wat vindt u ervan? Ik heb een hele mooie middag gehad. Ja? Maar wat leuk is dit, zeg. Klopt. Ik kan er echt wel van genieten. Ik probeer het ook in brede context te plaatsen. Van ik denk dat er veel eenzaamheid is. Nou, onder ouderen. Ja, zo met muziek. Mijn hobby en specialisme, ja, dat is... Ideaal om die mensen zo met elkaar te verbinden. Als het goed is, studeer ik dit jaar af voor muziektherapie. Betekent dat ook dat je dan hier weg moet? Klopt, in eind augustus. Hoe ben je hier terechtgekomen? Wat is jouw keuze geweest? Nou, ik was een beetje klaar met het studentenleven. Mijn huisgenoten wilden meer feesten. Ik kwam net uit een burn-out eigenlijk en ik wilde rust. Ik wilde gewoon focus. En dementerende ouderen, die willen meestal ook wel wat rust hebben, zeg maar. Dus dat komt goed uit. Heb je het dan voor elkaar gekregen dat je hier kon wonen en ook tegen deze voorwaarden? Ja, mijn huisgenoot die had net 2 dagen eerder toen een advertentie gezien. Daar heb ik op gereageerd en ja, supersnel ging het eigenlijk. Wat betaal je aan de huur? Ja, ik betaal nu geen huur. Ook geen? Nee, ik betaal 100 euro per maand, inclusief energiekosten. Wat vind je ervan van het besluit van het kabinet om 49 miljoen euro vrij te maken... zodat er misschien meer jongeren tussen ouderen komen te wonen in wooncomplexen? Ja, echt fantastisch. Ik denk dat er zoveel voordelen aan zitten... denk financieel voor de jongeren. En deze ouderen zouden juist een hele mooie rol kunnen vervullen in de karaktervorming van de jongeren. Dit zou kunnen bijdragen aan de maatschappij die maar doortiert, om dat ook een beetje af te remmen, in generale zin, zeg maar. Ik kwam jou tegen, oh hey, yo. Jij was verlegen, oh hey, yo. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor mij. Ja, Christian Mali heeft het hartstikke gezellig daar in verpleeghuis De Cipressenhof in Enschede. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En verderop in één vandaag kijken we naar het jeugdrecht, waar jongeren lachen om hun straffen. Hoe krijg je het jeugdstrafrecht effectief? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Ewout de Jong. Ziekenhuizen zijn bezorgd over het toenemende aantal ZZP'ers in de zorg. Dat meldt Nieuwsuur. Op sommige ziekenhuisafdelingen is inmiddels 60% van de zorgverleners ZZP'er, wat duur is en ten koste gaat van de continuïteit van de zorg. Internetbankieren en de app van ING kampen al uren met een storing. Klanten kunnen niet inloggen en ook iDeal-betalingen kunnen niet worden verricht. Problemen begonnen rond het middaguur en treffen zowel zakelijke als particuliere klanten. Het kabinet wil het concurrentiebeding wat veel werknemers in hun contract hebben staan beperken. De bepaling kan volgens minister Van Gennep nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen te beperken. Maar vaak is een concurrentiebeding niet nodig en hindert het de doorstroming op de arbeidsmarkt. Een groot gat in een berm in de Zeeuwse plaats Oud-Vossemeer blijkt te zijn gegraven door schatzoekers. Volgens Omroep Zeeland waren ze op zoek naar nazi-schatten. Schatgravers hebben waarschijnlijk geen waardevolle spullen gevonden, maar wel oude gebruiksvoorwerpen zoals flesjes. Het gat is inmiddels weer gedicht. Ja, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke. Nou, de zon is toch nog gekomen hier. Ja, en zeker hier in het midden en ook in het westen van het land heeft dat het langst geduurd. Elders in het land hadden ze al veel eerder de zon. Maar goed, nu is het eindelijk overal zonnig. Vanavond blijft het ook helder en vannacht is het ook onbewolkt. Mooie nacht om sterren te gaan kijken bijvoorbeeld. Ik weet niet of er wat bijzonders te zien is. Daar heb ik me eerlijk gezegd niet in verdiept. Maar het kan uitstekend. Het wordt ook niet zo koud. De minimumtemperatuur ligt op een graad of 9. En morgen wordt een heel erg zonnige dag in het hele land. De temperatuur komt iets hoger uit dan vandaag. Op zo'n 21 graden in het noorden. Tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. En daarbij staat er een zwakke oosten-noordoosten wind. Ook zondag is een dag met heel veel zon en een gemiddelde temperatuur van zo'n 22 graden. En dan in de nieuwe week blijft die temperatuur een beetje schommelen, zo tussen de 20 en 23 graden. Het blijft droog, er is veel zon. Het is wel zo dat de temperaturen in het noorden vaak iets lager zijn dan 20 graden en in het zuiden vaak nog wat hoger, richting de 25. Peter, dankjewel. En wat gebeurt er nu op de weg, Robert? Nou, een paar dingen, maar het totaal aantal files, kilometers file, blijft nog steeds zo rond de 500 schommelen. Wat opvalt is bij Arnhem en Nijmegen wat vertraging nu op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Een ongeluk, 20 minuten oponthoud bij knooppunt Grijzoord, want de weg is dicht. Al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Ook de andere kant op gebeurde een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Daar nu 13 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. En het is nog steeds file rijden op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Dus de knooppunt Vught en Rosmalen, 6 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daarvan was de oorzaak een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Apeldoorn is morgen even het politieke middelpunt van Nederland. Drie partijen houden daar hun congres, SP, VVD en ChristenUnie. En Mirjam Bikker spreekt de ChristenUnie-leden daar voor het eerst toe als partijleider. In januari volgden ze Gert-Jan Segers op, nou, die maakt nu podcast. En het is aan Bikker om de partij overeind te houden in de coalitie en ideologische kleur op de wangen te houden. Goedemiddag Mirjam Bikker, fijn dat u er bent. Ja, goedemiddag. Ja, het politieke klimaat waarin dit alles zich afspeelt op het moment is, nou, laten we zeggen, ruw. Veel polarisatie, politici worden bedreigd. Hebt u al eens gedacht, waar ben ik aan begonnen? In alle eerlijkheid, ja. Eigenlijk al toen ik corona, ik voer het woord als nieuw Kamerlid op het dossier corona. Nou, dan krijg je alle heftigheid die er in de samenleving is ook volop mee. En dan niet alleen gewoon op verschillen van standpunten, maar ook wel persoonlijk naar je toe. Maar tegelijkertijd, ik heb toen ook bedacht, en daar sta ik ook echt voor, als we het land alleen laten aan mensen die alleen maar woedend reageren, dan wordt het zeker niet mooier. Dus dat gaan we niet doen. Maar het klinkt wel als een offer. Dat kost ook wat, dat is waar. Tegelijkertijd geldt dat voor veel mensen. Vorige week sprak ik de conducteur in de trein. Nou, die maakt het ook mee, die verharding. Dus dat is niet alleen voor politici zo. En het is wel een oproep aan ons allemaal. gedraag je en spreek anderen erop aan als ze zich niet gedragen. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk, u bent er zelfs voor gegaan om partijleider te worden. Dat is nou een klein half jaar geleden. Ja, voor gegaan, maar ja. Inderdaad, ik ben het. Ja, nou ja, je kunt dan ook zeggen, van als u zegt dat er al momenten van twijfel zijn geweest... Ja. Op het moment dat u Kamerlid was, ja. Dan kan ik me toch ook voorstellen... dat je dan toch even moet nadenken als het beroep op je gedaan wordt... zoals dat dan zo mooi heet. He, van, wil ik dat ook wel? Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, je moet altijd goed overdenken, want je wil niet dat je daar na een half jaar spijt van hebt. Maar dat hebben wij gedaan, ook thuis, ook al eerder toen ik voor het Kamerlidmaatschap zelf nadacht. Dan weet je, oké, ik doe een stap naar voren, dat zal wat van ons vragen. Maar dat doen we ook met elkaar als gezin en ik doe dat ook als een... Ja, ik geloof, dus ik heb ook ergens de hoop dat het goed is om bij te dragen aan dingen die voor Nederland helpen, die recht brengen, vrede zoeken. Dat is zijn mijn diepe drijfveren. En dan mag dat wat kosten. Dan is dat niet alleen maar voor de kalme vaart, maar ook als het wat woester is. Hmm, ja. Zijn er nou dingen het afgelopen half jaar die u hebben verrast in uw nieuwe rol? Nou, eigenlijk niet. Als ik het ietsje langer pak, dan is het wel zo dat ik merk dat het vertrouwen in de politiek als geheel is in Nederland niet hoog. En dat snap ik ook goed, omdat ik zie hoe traag de dingen gaan. En hoe vaak we het hebben over de ditjes, datjes. En daar wel zeg maar uitwisselen van de verschillen. Maar te weinig bezig zijn met de grote vraagstukken van deze tijd. Hoe we daarin verder komen. Dus dat verrast je dan ergens niet. En valt het dan ook tegen dat u daar zelf dan blijkbaar zo weinig aan kunt doen... om zeg maar die tanker bij te sturen? Nou, ergens motiveert me dat juist ook. Juist, ik ben nu sinds januari gestart. Veel om tafel gegaan. Ook met allerlei mensen die gereageerd hebben op mijn eerdere brief. Waarin ik zei, wat verlang je nou voor Nederland? En het motiveert me heel erg, want de meeste mensen zeggen... wij willen geen land van harde koppen, wij willen samen aan de slag... en we willen ook met die grote opgaven die er zijn... of het dan gaat over migratie of klimaat of stikstof... we willen dat samen op gaan pakken. Nou, zo zit ik ook in elkaar, dus het motiveert me wel echt volledig... om daar werk van te maken. Ja, maar een beetje resultaat zou dan ook wel even lekker zijn. Vandaag op morgen veranderd is. Wat zei u? Een beetje resultaat zou dan op een gegeven moment ook wel fijn zijn. Ja, zeker. Nou, en daarom is het bijvoorbeeld deze week heel fijn en heel... Ja, ook echt mooi dat het gelukt is voor Carola Schouten... dat de pensioenwet ook in de Senaat is aangenomen. Typisch een voorbeeld waar de polder met elkaar heeft gezegd... dat moet anders, dat pensioenstelsel is op lange termijn niet houdbaar... voor de toekomstige generaties. En dat het dan toch lukt. Dus er zijn ook goede voorbeelden te noemen, gelukkig. Oké, maar dan een voorbeeld waar het toch best wel moeizaam gaat... en wat toch voortdurend ter sprake komt. En natuurlijk morgen ook ongetwijfeld... dat nieuwe asiel- en migratiebeleid waar het kabinet zich over buigt. Uw partij, D66... willen vooral goede opvang voor asielzoekers. En die andere twee, CDA en VVD, die zeggen... wij willen vooral de instroom naar beneden. Hoe moet dit opgelost worden? Ja, mijn partij, de ChristenUnie, vindt het inderdaad belangrijk... dat wij mensen die hier aankloppen, dat we die ook behandelen als mensen. Dat we het niet alleen hebben over de cijfers en getallen. En daarom juist vind ik het vreselijk hoe het mis is gegaan in Ter Apel. En dat er nog steeds geen wet is die dat kan verbeteren. Dat moet dus echt snel op orde komen, dat is één. Twee, ik voel natuurlijk mee dat we ook in de komende jaren... zien we dat er veel mensen op de wereld op de vlucht zijn. En dat betekent wat, ook voor Europa... Maar dan moet Europa ook als geheel daarin maatregelen nemen. In de opvang van mensen. In het duidelijk maken welke mensen wel en niet kunnen komen. En ten tweede ook daarin kijken naar de arbeidsmigratie. Want in Nederland is 10% van de mensen die van buiten komen, komen als vluchteling. En 90% is arbeidsmigrant. Dus je moet denk ik ook het vraagstuk wat breder bekijken. Maar als u zegt, we willen die vluchtelingen die hier komen menselijk behandelen. De situatie is nog steeds niet opgelost. Er wordt weer drukte verwacht in Ter Apel. Wat wilt u daar als partij dan tegen doen op korte termijn? Daar zijn meerdere, volgens mij, overstandige dingen over afgesproken die snel uitgevoerd moeten worden. Het ene is meer. We hadden eerder meer aanmeldcentra, zodat je niet alleen in Ter Apel zit, maar ook op andere plekken kunt aanmelden. Dat is één. Twee. Juist ook is het belangrijk dat alle gemeenten naar draagkracht, dus een kleine plaats verwacht ik dan weinig vreemdelingen, maar wel naar draagkracht de opvang verzorgen. We zien nu dat het noorden van het land al jarenlang veel meer opvangt dan de rest van Nederland. En daarin is het, vind ik, het tijd dat we komen tot een eerlijker beleid, wat goed is voor de integratie van mensen die hier blijven en wat ook goed is voor de druk die we nu zien in het noorden en met name Ter Apel. Mm-hmm. Nou, is de vraag hoe u als partij daar nu in opereert en hoe mm-hmm. u omgaat met de mensen die op u stemmen en die sowieso bij uw achterban horen. Want uit cijfers van ons opiniepanel blijkt dat 75% van de ChristenUnie-kiezers vindt dat er minder asielzoekers toegelaten moeten worden. Hè? U zegt zelf van wij kijken meer naar arbeidsmigratie en dat soort zaken. En die asielzoekers willen we eigenlijk een beetje met rust laten. Maar de mensen die op u stemmen, die denken daar anders over. Dat cijfer, die 75%, wat vindt u daarvan? Verrast u dat? Ik begrijp heel goed. Ik ken het zelf ook vanuit Utrecht, vanuit bijvoorbeeld de oude stadswijken, dat je de druk daar niet hoger kan maken door nog meer mensen. Ja? Raadslid, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ja, nee, voordat de wethouders daar zeggen, ja, hallo. Nee, maar dat maakt niet uit. Wat ik daar dus echt wel heb gezien is, in een heel aantal wijken en gemeenschappen moeten we ook echt opletten. En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik snap dat ook vanuit de leden in mijn achterban. En dat vraagt dus ook dat je mensen die daadwerkelijk vluchten voor oorlog en geweld, die niet kunnen overleven in hun thuisland, daar gelden de internationale verdragen, daar zijn we solidair met elkaar. Mensen die uit een veilige omgeving komen, daarvan zeg ook ik, ja, hoor eens, het is spijtig, maar dan is je niet je plek in Nederland. Dus dat is duidelijk een verhaal van twee kanten. Maar wel altijd zo dat als mensen echt in nood zijn, de allerzwakste, de mensen die het allermoeilijkst hebben, daarvan geloof ik toch echt dat we daarvoor de deur van onze herberg open moeten doen. Maar nu blijkt juist vandaag dat zo'n Marokko-deal bijvoorbeeld niet werkt en dat er maar heel weinig veilige landers teruggestuurd worden. Ja, dat is dus alle reden om hard te werken dat die deal wel gaat werken. We hebben een eerste stap gezet dat die er eindelijk gekomen is. We weten hoe lang dat geduurd heeft. We herinneren ons ook nog de tocht van de vorige staatssecretaris. Maar nu deze staatssecretaris van de Burg heeft dat voor elkaar. Dan zien we opnieuw dat er dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat door Marokko dingen geëist worden, waardoor het langer duurt. Nou, dat moet je dan aanpakken. En ook zorgen dat men in Marokko weet, ja, dit houdt op. In Nederland is er geen plek voor ons, want we zijn een veilig land. Mm-hmm. Kijkt u intussen, als u morgen het congres hebt en het over deze onderwerpen hebt, met elkaar ook even wat er bij de buren gebeurt, waar de VVD-fractie en de VVD'ers bezig zijn. En Rutte, die het heeft gehad over zijn persoonlijke commitment, waar nog weinig is gebeurd. Gaat u daar ook nog even meeluisteren op de een of andere manier? Nou, kijk, u kent mij denk ik wel als een beetje een nieuwsgierig mens, dus ik zal heus wel opletten. En tegelijkertijd vind ik het ook ontzettend mooi om heel veel ChristenUnie-mensen te ontmoeten die met hart en ziel zich inzetten op heel veel plekken in Nederland voor dat ChristenUnie-geluid, voor omzien naar elkaar, voor ook goed zorgen voor de natuur. Zoveel andere dingen die ook heel belangrijk zijn, dus ik hoop ook gewoon echt hen te ontmoeten en met hen in gesprek te zijn. Ja, maar u snapt wel dat ik af en toe even kijk van hoe gaat het verder in Apeldoorn, zowel bij de VVD als bij de SP. Zeker, maar als het even gaat over het contact tussen uw partij en de VVD en u en de partijleider daar. Er is wat irritatie ontstaan bij de VVD over wat u gezegd hebt in het Algemeen Dagblad gisteren. Toen zei u, als het gaat om medemenselijkheid, andersom, elke vluchteling, iedere migrant is een mens. En ik vraag de VVD om dat ook te zien. Nou, die uitspraak die werd net, mevrouw Bikker, aan premier en VVD-leider Rutte voorgelegd op de persconferentie. En dit was zijn reactie. Dan kan ik haar daarmee reactie daarop is dat zij dat doen. En daar haal ik het ook bij. Beetje onbehoorlijke reactie van haar op uw. Ik ga er vanuit commentaar. Ik kan u alleen maar zeggen dat hier de affirmative geldt, dat de VVD. We hebben op de laatste kieslijst verkiesbaar 4 vluchtelingen staan. Dus volgens mij zit dat bij ons wel goed. Ja, dan zat meneer De Winter van de Telegraaf nog even tussen. Mevrouw Bikker, wat was dat uw bedoeling om de boel zo op scherp te zetten? Ik heb een duidelijk signaal gegeven dat ik vind dat er wordt heel veel gesproken over instroom en over getallen. En het is ook nodig dat we kijken naar de grote vraagstukken, maar altijd in de wetenschap dat het gaat over mensen. Dus mijn zin staat in een iets langer stukje in het AD. Namelijk ook daarin geef ik aan van ik geloof dat mensen door God geschapen zijn en dat maakt mij niet anders dan wie dan ook. Dus die duiding zit erbij. Nu wordt dit eruit gelicht en ja, wordt daar irritatie over gevoeld. Volgens mij is het vooral belangrijk dat we even teruggaan naar de kern. En daarin geef ik de uitgangspunten voor de ChristenUnie weer. Is het goed om met de VVD te spreken over, nou, wat kunnen we ook in deze tijd doen met de uitdagingen die we voor ons hebben? En is het helder wat de ChristenUnie vindt? Ja, en uw uitgangspunten staan overeind. Dan is toch de vraag, mevrouw Bikker, van ja, hoe ver wilt u daarin gaan om die overeind te houden binnen deze coalitie, binnen het kabinet? Misschien is een val van een kabinet voor u eigenlijk wel prettig om weer eens in de oppositie te gaan zitten? Nou kijk, we hebben met elkaar afspraken gemaakt, ook in het regeerakkoord. In het coalitieakkoord staan echt de nodige afspraken die ook echt kunnen bijdragen aan een betere opvang, een beter beleid in Nederland. Ook een beter beleid in het voorkomen dat mensen hierheen komen die hier niet hoeven te zijn. Neem bijvoorbeeld het rapport van de commissie van Zwol. Daar is stevig op gestudeerd, liggen goede aanbevelingen. Kan zo mee aan de slag gegaan worden. Zijn niet allemaal dingen die ik prachtig vind. Maar wel in het compromis dat we met elkaar gesloten hebben. Dus dat is toen gelukt. Ik zou vooral tegen iedereen in het kabinet zeggen, maak werk van dat regeerakkoord. Want daar hebben we elkaar sowieso al gevonden. En dan voeren we het gesprek verder. En eerder is het gelukt. Nou, laten we kijken hoe dat nu gaat. Nou, en morgen een bijzondere dag voor u in eerste instantie in Apeldoorn op het congres van de ChristenUnie. Zeker. Waar u voor de eerste keer gaat spreken als partijleider. Mirjam Bikker, dank u wel voor dit gesprek. Feit of fictie? Over Lammert, vaders en kinderen. Ja, acteur Al Pacino wordt vader, dat terwijl hij al 83 jaar oud is. En naar aanleiding daarvan zijn familietherapeut Elze Marie van Erebeemt gisteren in Dit is de Dag op deze zender dit. En het is zo dat kinderen die van een oudere vader komen vaak zelf geen kinderen willen. Oh, omdat okay. ze vader vroeg verloren hebben en dan bang zijn, is mijn vaderschap, kan ik dat waarmaken? Ja, kinderen met een oudere vader willen vaak zelfs helemaal geen kinderen dus. Dat zegt Van de Erebeemt vrij stellig, ja. Inderdaad. Maar wat is ouder dan? Want als we het over oudere vaders hebben, waar ligt een grens? Een gevoelig puntje natuurlijk. We vroegen het aan Max Curves. Hij is klinisch embryoloog en helpt mensen in een IVF-traject. In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd. En het is natuurlijk ook niet zo dat je op de dag bijvoorbeeld van je 40ste verjaardag opeens een oude vader bent. Maar dat is een geleidelijk proces. Oké, hij is op 40ste verjaardag. Maar goed, het is niet een hele duidelijke definitie. Maar zijn er veel oudere vaders in Nederland? Nou, er zijn er in ieder geval telkens meer, zoals vertelt Tanja Traag van het CBS. De gemiddelde leeftijd van vaders en van moeders die is de afgelopen jaren wel toegenomen. Vaders waren gemiddeld 33 toen hun kinderen geboren werden in 96. En in 2021 waren ze gemiddeld 34,4 jaar. En je ziet dus ook wel dat er een ontwikkeling is in de oudere vaders. De vaders van boven de 45, boven de 50. Maar kijk je nou naar die 65-plus vaders, dan zie je dat eigenlijk een groep is die is extreem klein en die neemt ook niet toe. Oké, maar hoe ouder de moeder, hoe meer risico's er zijn bij een zwangerschap. Maar hoe zit dat eigenlijk bij oudere vaders? Nou, volgens embryoloog Max Curves zijn er ook bij oudere vaders verhoogde risico's op bepaalde aandoeningen bij het kind. Schizofrenie of autisme spectrumstoornis, maar ook op de uitkomst van de zwangerschap. Dus bijvoorbeeld miskraam of vroeggeboorte. Belangrijk is daarbij om wel te melden dat het altijd over relatieve risico's gaat. Dat zijn natuurlijk zaken die ook in de gewone populatie voorkomen. Nou, er zijn dus medische risico's. En heeft de leeftijd van de vader verder nog invloed op een kind? Ja, daarvoor belden we met Peter Trom. Hij is voorzitter van het Vaderkenniscentrum. En hij dook voor ons de literatuur in. En wat blijkt? Kinderen met een oudere vader hebben een hoger IQ, leven gezonder en langer. En hij vond nog iets opvallends. Er is een generatieonderzoek, een bevolkingsonderzoek gedaan over de 17e naar de 18e naar de 20e eeuw. Daar bleek eigenlijk uit dat uiteindelijk kinderen van oudere vaders minder kinderen produceren. Hey, dus mensen met een oudere vader die krijgen minder kinderen. Ja, maar volgens onderzoekers komt dat omdat zij minder vruchtbaar zijn. Ze zoeken de oorzaak dus niet zozeer bij het ontbreken van een kinderwens, zoals Elze Marie van Erebeemt zegt. Maar ja, één bron is natuurlijk niet genoeg. Dus we belden ook nog met emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio. En de uitspraak kwam hem niet bekend voor. Maar ook hij is nog eens wat literatuur gaan doornemen vandaag. Geen één keer heb ik een bevestiging van de uitspraak van mevrouw van de Erebeemt kunnen vinden, met de stellige toevoeging dat het niet kunnen niet betekent dat het niet bestaat. Oké. Kinderen van een oudere vader willen vaak zelf geen kinderen. Is dat, want daar gaat het nu om, feit of fictie? Nou, er is eigenlijk niets over te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Er lijkt geen wetenschappelijk onderzoek naar te zijn gedaan, dus totdat het tegendeel bewezen is, fictie. Robert, files. 470 kilometer bij elkaar. Een tikje is het afgenomen totaal. De meeste files nog wel steeds in het midden en zuiden van het land. Rond Arnhem en Nijmegen ook. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 19 kilometer tussen Amersfoort-Noord en Stroe. Met half uur vertraging daar. Verkeer gaat over de vluchtstrook van de A50 vanuit Os naar Arnhem. Want de hoofdrijbaan is dicht bij knooppunt Grijzoord. Vanaf knooppunt Valburg daardoor 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A58 van hetzelfde Laken een pak vanuit Breda naar Tilburg. Een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Ook daar gaat het verkeer via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. De straf en het jeugdrecht staan ter discussie. Na een serie uiterst gewelddadige incidenten met jongeren van nog geen 18 jaar oud is de vraag actueel of de straffen die opgelegd kunnen worden aan minderjarigen wel hoog genoeg zijn. Vorige week kwam een video online van een 17-jarige die terecht staat voor het doodsteken van een jongen van 20, Lammert. Ja, de jongen die werd doodgestoken was René Lafijs. Dat gebeurde op een studentenfestival in september vorig jaar in Vlissingen. En in dat filmpje zie je de verdachte van 17 dus lachen om de eis van het OM die hij die dag kreeg te horen. 18 maanden, 10 T. Plus pij. 10 T. Voor een M. 10 T. 10 T. Ja, chinté, dat betekent klein in straattaal. En de vraag is dus, moet je zo'n jongen misschien niet harder aanpakken? Aziz Akkad die helpt met zijn organisatie Bodycoach jongeren die vastzitten of vast hebben gezeten om hun leven weer wat op de rit te krijgen. Goedemiddag, Aziz. Goedemiddag. Je hebt zelf ook jaren gewerkt in een justitiële jeugdinrichting. Ja, messen, mishandelingen, dit is allemaal veel in het nieuws. Die uithalers, die explosies ook. Wat zijn dit, als je kunt generaliseren, wat zijn dit voor jongens? Ik zie ze nog steeds als zeer kansrijke jongeren. En ik heb 10 jaar gewerkt in de justitiële jeugdinrichting. Voor mij is dit herkenbaar. Ik schrik er zelf niet van. Je schrikt er niet van? Ook is niet... Eigenlijk, nee, ik schrik er niet van. Nee, dit was jarenlang al bekend. Dit maken wij mee in ons werk. Dit heb ik gezien in de jeugdgevangenis ook. Ja, maar snap je dat mensen die dat zien, zo'n filmpje van zo'n jongen die lacht om de straf, hè, 18 maanden jeugd-TBS, ja, dan begrijp je toch wel dat er ook mensen zijn die er niet zo mee bekend zijn, die denken, ja, wat is dit? Bent u er nog? Ja, sorry, ben ik weer. Ja, ben ik weer. Ja. Hoor u wat ik u voorlegde? Ja. Dat er dus wel mensen zijn die dat zien. Hè? U bent ermee bekend, u hebt ermee gewerkt. En dus u zegt, ja, ik schrik er niet van. Maar ja, mensen die er niet zo mee bekend zijn, die vragen zich af, ja, wat moet je met zo'n jongen? Waarom ga je die nog zo'n straf opleggen als hij er toch om lacht? Klopt. Op de afdeling, ik heb herhaaldelijk jongens zien binnenkomen na het opleggen van een straf, van een pijnmaatregel. Veel jongens lachen om de straf, omdat ze uiteindelijk denken, ja, ik sta toch buiten. Met goed gedrag en sociaal wenselijk gedrag kan het maar zo zijn dat ik binnen een paar jaar weer buiten sta. Dus ja, wat is het doel van straffen? Is het alleen opsluiten of ook behandelen? Dat is mijn vraag altijd bij het opleggen van een maatregel. Mm-hmm. En dat is wat er gebeurt in een jeugdgevangenis. Is dat alleen opsluiten of is dat ook daadwerkelijk? Ik heb van dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. Veel jongens die hun straf letterlijk uitslapen. Tot een uurtje of 3-4 uur op bed blijven liggen. En nog een dominante houding aannemen met eisen. Op het moment dat je geen capabele groepsleiders hebt. Ja, hoe moeilijk is het tussen 8 en 10 jongeren op een afdeling staan die meer een team vormen dan de collega's onderling? Dus het vraagt ook wat van de professionals. En veel jongeren zeggen letterlijk, ik slaap mijn straf uit, want ik weiger de behandeling. Maar en daar is dan helemaal niks tegen te doen? Ja, wat wil je doen op het moment dat de jongen een detentie heeft en hij weigert een behandeling? Ja, je kan hem niet uit zijn cel trekken. Hij kiest ervoor om op kamer te verblijven. Ja, je kan hem sanctioneren op misschien geen televisie op kamer 's avonds of geen PlayStation of een activiteit niet meedoen. Maar ja, wat voor straf is er meer dan in een JEI zitten? Maar dan is de vraag, want hier denk je van, ja, wat heeft het dan überhaupt voor zin? En je wilt toch iets doen wat indruk maakt of wat inzicht geeft of misschien wat empathie opwerpt en ook wat zelf inzicht geeft. Wat zou je dan moeten doen? Ik heb veel jongens van mij die in de jeugd hebben vastgezeten bij mij. Die zitten nu in volwassen gevangenis of TBS. En ik zoek ze ook regelmatig op om te kijken, wat heb ik misgedaan? Wat had ik anders moeten doen om toch meer aansluiting te vinden bij de jongeren? Die jongens zeggen uiteindelijk, we hebben sociaal wenselijk gedrag vertoond. We hebben eigenlijk gezegd wat we horen te zeggen om zo snel mogelijk buiten te staan. Dus het weigeren van behandelingen, het weigeren van onderwijs. Zeggen wat er van je verwacht wordt om zo snel mogelijk naar buiten te keren. Dus ja, ik zou het anders willen zien. Hoe langer je ze straft, hoe minder resultaat. Of je ze nou 10 jaar geeft of 20 jaar. Op het moment dat ze niet behandeld worden, staan ze op een dag buiten. Mm-hmm. Ja, en dus wederom de vraag, Aziz, van wat moet er dan gebeuren? Wat is dan, hè, want je werkt met ze, je noemt ze kansrijk. Ja. Dus ja. Ik zou de first offenders selecteren. Jongeren, jongvolwassenen, jonge aanwas. Niet op lang gestrafte afdeling. Ook niet op een opvanggroep. Selectief zijn. Want eigenlijk, ik heb een jongen van mij die kwam op een opvanggroep. Die is buiten gekomen met een mailinglist, eigenlijk een snaps. 10 nummers, nieuwe vrienden. Die wil je daar niet hebben. Die heeft 7 weken genoten daarbinnen. Dus first offenders niet opsluiten op afdelingen waar geharde jongens zijn. Dat is een kweekvijver voor de criminaliteit. Mm-hmm. En veel intensiever gaan samenwerken met gemeentes. Veel meer behandelingen aanbieden op het moment dat jongeren geschorst worden. Dus we hebben veel meer ondersteuners nodig, regionaal en binnen de gemeentes, op het gebied van gezinsondersteuning, plus interventies op jongeren zelf. Ja, want er kan wel, hè, want nogmaals, in het begin zei je van, ik noem ze kansrijk, er is wel wat aan te doen. Het is te keren. Het is niet dat ze meteen gezegd wordt van, ja, nu ben je voor de rest van je leven een crimineel. Nee, zeker niet. Ik geloof er echt in, maar we moeten gaan selecteren. En daarnaast heb je de geharde jongens. Wie niet luisteren wil, moet voelen. Daar ben ik ook keihard in. We moeten niet geld blijven uitgeven op het moment dat iets niet werkt. In mijn werk is het jij lopen, ik lopen. En als jij niet loopt, gaan we met elkaar kijken waar je tegenaan loopt. En wat ik momenteel zie, er wordt heel veel geld ingepompt. Maar het resultaat daaronder is gewoon, is bijna geen resultaat. Dus waar zijn we mee bezig? En te veel aaien en paaien, daar loop ik ook tegenaan. Het is een aaien en paai generatie. En soms moet je wat duidelijker en wat harder straffen. Ja, dus je moet zeker af en toe best streng zijn, maar ook kijken waar je kunt helpen en begeleiden en perspectief bieden. En dan zijn er misschien wel eens, kunnen er wel eens bloemen gaan bloeien. Ik dank je wel, Aziz Akkad was dat. Jeugdwerker bij Buddy Coach uit Huizen. Lambert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? De 22-jarige singer-songwriter Lucas Nicolas die is een grote hit op TikTok sinds hij Nederlandstalige liedjes vertaalt in het Engels. En zijn laatste vertaling gaat helemaal viral. Dat is namelijk een vertaling van Het regent zonnestralen van Actijn en Munnik. Nou, hoe klinkt het dan in het Engels? Mm-hmm. Zo. On a summer's day in Paris in the sun. Sad man who up to now had never won. His car he crashed is 20 miles away. Without him, without her, man. 'Cause he just sold his car today. Ja, nou. Ja, prima liedje, maar wat een fijne stem. Ja, zeker. Nou, Thomas Akta vond het ook. Die heeft op Instagram het filmpje instemmend gedeeld. Ja, dat begrijp ik. Goed, dat was het. Op televisie zijn we er zometeen om 17:15 op NPO 1. We zijn er altijd online op eenvandaag.nl. U kunt ook reageren daar via de chat. Hier op de radio zometeen Dielke. Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, deze week in de perstribune. Radio-dj Rick van Veldhuizen. Mocht je ook genieten, welkom in het fijnproevers restaurant van de hedendaagse popmuziek. Hij keert terug naar Radio Veronica, waar hij de ochtendshow gaat doen. En dat schuiven van mij, dat raak ik nooit kwijt. Dat blijft altijd in je vingers zitten. En tennisser Tim van Rijthoven. Hij ligt lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven. Over de aanloop naar het grastoernooi van Rosmalen, wat hij vorig jaar won. Incasseren en weer gelijk doorgaan naar het volgende punt. Rick van Veldhuizen en Tim van Rijthoven. Zondag tussen 12 en 2 op NPO Radio 1. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnauwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken, met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. Wat is er deze week in de actie? Tros tomaten 500 gram, 89 cent. Beemse kaas, tweede halve prijs. En Pombeer of Heartbreakers, 2 voor 2,50. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. Vijf uur. NPO Radio 1.